siebie mi brak, ciepła twoich ramion. Czekam już długo tak, lecz powrotu brak jest znamion. Pytam się każdej fali, czy wiatr twe żagle wypełni. Wciąż wypatrując oddali, czy sen się spełni. Kocha jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serca szlocha, zmieniasz ten ból w dobre dni. Nikt tak nie kocha jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serca szlocha, dziś za to dziękuję ci. Będzie nam razem tak pięknie, lato znów w sercu dojrzewa. Nasza nadzieja niezłudna, bo uczuciem dusza śpiewa. Szczęścia chwilą przybywaj, chcę zasnąć w twych ramionach. Miłość wszystko przetrzyma i pokona. Kocha jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serce szlocha, zmieniasz ten ból w dobre dni. Nikt tak nie kocha jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serce szlocha, dziś za to dziękuję ci. Jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serce szlocha, zmieniasz ten ból w dobre dni. Nikt tak nie kocha jak ty, w zdrowiu, chorobie, szczęściu przez łzy. Nikt tak nie kocha, choć serce szlocha, dziś za to dziękuję ci. Chwilę, dwie. Gdy pachnę tobą, bardziej tęsknię, tak. To proszę zostań nawet w śnie. Bo z tobą każdy, nawet szary dzień, w kolory tęczy zmienia się. Uśmiechem topisz najzimniejszy lód, zawsze gdy dzieje się coś źle. Bo dla mnie ty, a dla ciebie jestem ja. Proszę wybacz jeden błąd, przeze mnie płakałaś. Dla mnie ty, a dla ciebie jestem ja. Znów melodia w sercu gra, to miłość wygrała. To miłość wygrała.

ty. Чуть-чуть. kręcił ten sport. Na stadionach jak Milik szalałem, gdy zachwytu nie kusił twój wzrok. Coraz częściej do bramki trafiałem, ciągły trening mnie mistrzem uczynił. O sukcesach zapewniała wróżka, w statystykach już byłem the best. Zrobię transfer do twojego łóżka. Yeah.